mam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Gdy radio gra coraz to inną pieśń, wiadomo, że już czas na to, by wyjść z pokoiku i wsiąść do pociągu, ale nie byle jakiego, do osobowego trójkowego, który o tej porze, patrzę na zegar, parę minut po godzinie drugiej odchodzi, jak zwykle, według rozkładu. Wita Wojciech Ossowski, półredaktor w charakterze konduktora. No i tak myślę, że już na dobre odnaleźliśmy sygnał. Radio w pokoiku będzie zwoływało melomanów na podróż po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Ci z Państwa, którzy cenią sobie kontakt z nami, mogą napisać na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Mogą również dołączyć do nas na Facebooku, gdzie mamy własny profil trójkowy osobowy. To na dobry początek, jeśli chodzi o maile, to nie będę dzisiaj na nie odpowiadał, chyba że jak się wyśpię po południu. Teraz zaś naprawdę zaczynamy, a zaczynamy od północnej Afryki. Ahlouseni Mohamed Anivola. وساس نجرو الغافية تدق كألنا نغنزار وساس نجرو الغافية تدق كألنا نغنزار كنت انت اللي دلقانوني تشرع عن ستيد كنت انت اللي يتيد تدغوت يومي الدشرين وساس نجرو والغاف يتدغك لنا نغن الزاقنا نجرو والغاف يتدق كألنا نغنزاق وساس نجرو والغاف يتدق كألنا نغنزاق كنت انت اللي يتيد تدغوت يومي الدشرين كنت انت اللي يتيد تدغوت يومي الدشرين وساس نجرو والغاف يتدق كألنا نغنزاق كنت انت اللي دلقانوني تأشرى غانستيد وساس نجرو والغاف يتدغك لنا نغنزاقنا وساس نجرو والغاف يتدغ كألنا نغنزاق وساس نجرو والغاف يتدغ كألنا نغنزاق كنت انت اللي يتيد تدغوت يومي الدشرين كنت انت اللي يتيد تدغوت يومي الدشرين وساس نجرو والغاف يتدغ كألنا نغنزاق كنت انت اللي دلقانوني تأشرى غانستيد وساس نجرو والغاف يتدغ كألنا نغنزاق ورنت ماري الغاف يتدغ كألنا نغنزاقنا Husseini, Mohamed, ani Wolla. I dodam tylko, że z najnowszej płyty, do której dołączona jest książeczka, w niej czytamy. Urodziłem się na Saharze. Jestem nomadem. Byłem pasterzem doglądającym swych zwierząt, zapatrzonym w gwiazdy na nocnym, północnym niebie. Moje dromadery były najlepszymi mymi przyjaciółmi, ale przyszła wojna i wszystko się zmieniło. Poszedłem za ojcem do miasta. Był rok 1987 i od tej pory nie ma już dromaderów, nie ma zwierząt. Moim najlepszym przyjacielem stała się nieodstępująca mnie na krok tęsknota. Tęsknota za uśmiechem na twarzach najbliższych, za słodką herbatą pitą niespiesznie w cieniu akacji. Nasi bracia walczą teraz ze sobą o coś, co nazywa się niepodległością, ale nie wiedzą, kim naprawdę są, bo w ich sercach nie ma pokoju. Myślę o dawnych czasach, o wyścigach wielbłądów, o wszystkich tych grach i rytuałach. Nie ma już zwierząt, ba, nie ma ludzi. A gdzie się podzieli? Co stało się z tą bogatą kulturą, z wielką, wielowiekową tradycją? Przez lata przestrzeń między rzeką Niger a Europą była moją sferą. Przez lata należałem do dwóch światów. Globalizacja sprawiła, że trudno teraz przed rzeczywistością uciec. Czy coś dzieje się w Afryce, Azji czy w Ameryce, wszyscyśmy za to odpowiedzialni. Czas to zrozumieć i pogodzić się z tym. Nie ma co siedzieć i wspominać stare, dobre czasy. Kam bertunin sin bishinkam takasandem asah tumast anker. tu mas ten kara, tu mas ten kara, daw bahutana, ya daw bahutana, kam berduni, ya kam berduni, sin bishinkama, ya sin bishinkama, taka sandama, ya taka sandama, daga sahata, ya tu mas ten kara, tu mas ten kara, ya tu mas ten kara. Przez lata my, muzycy, graliśmy i tworzyliśmy ścieżkę dźwiękową towarzyszącą wszystkiemu, co działo się w naszym regionie. Graliśmy, a ludzie tańczyli. Nikt nie zwracał uwagi na słowa pieśni, a pieśniarze przestrzegali. Pieśniarze przestrzegali, a ludzie tańczyli. Me serce spowija smutek. Jestem zły, gdy widzę to, co stało się z moim domem, ale nie tracę nadziei i śpiewam dalej. Wciąż jestem muzykiem. Pokolenia przodków wiodą mnie po ścieżce wytyczonej przez tradycję. Al-Husseini Mohamed Anivolla. Człowiek w turbanie. Nie idzie sam tą drogą. Towarzyszy mu, grający na basie, Colin Bass. Artysta znany, więc skoro o nomadach, to współczesna kultura tworzy właśnie takich nomadów. Przedstawialiśmy nie tak dawno, ale przypominamy, bo trudno sobie wyobrazić światy bardziej odległe niż saharyjska pustynia i północne lasy i jeziora Finlandii. Co łączy je w tym przypadku? A wielki szacunek do tradycji? Być może. Fakt, że jest to tradycja żywa, sztuka niepotrzebująca państwowych dotacji, medialnych patronatów, że jest żywa, bo zamieszkała w ludzkiej duszy? W przypadku Tuaregów gitara, Finów kantele, magiczny instrument, medium dla wyobraźni i marzeń. I w tym wszystkim, na skwarze pustyni i w mrozach północy, Colin Bass. Teraz z Maiją Kauhanen. Tule neitonen minulle ja minulle. Tule neitonen minulle ja minulle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. No jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. No kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Saivat emon suostumaan, suostumaan. Saivat emon suostumaan, suostumaan. No ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Mihin tuuti pii tytärtä ja tytärtä. Minkä karjun kainaloho, kainaloho. Minkä karjun kainaloho, kainaloho. Mm-hmm. Jos se tyyny niin tukeut ja tukeut. Jos se tyyny niin tukeut ja tukeut. Tyyny tyyny neito nuori, neito nuori. Tyyny tyyny neito nuori, neito nuori. Jos se tyyny niin tukeut ja tukeut. Jos se tyyny niin tukeut ja tukeut. Hei hei. Juoksevi joki punainen ja puna, rinnuksilta varpahille, varpahille, rinnuksilta varpahille, varpahille. Valuvi joki punainen ja punainen, valuvi joki punainen ja punainen. Rinnuksilta polvillensa, polvillensa, rinnuksilta polvillensa, polvillensa. Juoksevi veri punainen ja punainen, juoksevi joki punainen. Valuu viveri punainen ja punainen, valuu viveri punainen ja punainen. Maja Kauhanen z Finlandii. Przypominam, że jadą państwo trójkowym, osobowym. Powracamy do Afryki, no ale fińskie kantele przez wieki towarzyszyło opowieściom o Wainamoinenie, starym człowieku, bohaterze eposu Wielkiej Kalewali. Kantele, jak koń, niosło wyobraźnię śpiewaka ku dawnym czasom, by ze studni pamięci wydobył wersy śpiewane przez przodków i nie zmieniając w nich ani słowa, dalej tę historię przekazywał kolejnym pokoleniom. I nie inaczej jest z Afryką. Gdy pojawili się tam biali, szydzili z Afrykanów, że ci nie mają historii, bo wszak nie mają książek. Afrykanie zaś śmiali się z białych, wiedząc, że wiedza zamknięta w księgach jest martwa. Ożywiają dopiero ciepło ludzkiego głosu. Oni swoją historię śpiewali, zaklętą w pieśniach griotów, i ożywała ta historia przy dźwiękach kory, instrumento będącego połączeniem harfy i lutni. Powinniśmy teraz sięgnąć po jakąś wiekową pieśń, otrzepać z kurzu i wsłuchać się w jej przesłanie. Ale dzisiaj artyści patrzący w przyszłość. Soliba Kujate i Kora. Kora, skojarzenie z drzewem, tym razem oczywiste, bo temat jesienne liście. Pogoda jeszcze się nie zdecydowała, w związku z tym prawie na czasie. Thank you. 60. Zmiany, zmiany, zmiany. Na Czarnym Lądzie powstają nowe państwa, nowe rządy zajmują się tworzeniem orkiestr na potrzeby inżynierii społecznej, ale młodzi ludzie słuchają rodzącego się rocka. Podobnie jak pierwsi big beatowcy w Polsce tworzą gitarowe samodziały. W Mali są to Kamele Ngoni. Proste sprzęty muzyczne, okrągły gryf jak kijotrzczotki z paroma strunami, pudło rezonansowe wąskie, podłużne, w kształcie członka pokryte z wierzchu skórą, dźwięk ostry, ale To dodaje smaku nowej, rodzącej się, bardziej rockowej tradycji. Kamelen Goni staje się szybko towarzyszem młodych pasterzy i symbolem przemian kulturowych. Nowy instrument, nowa muzyka, nowe tańce i obyczaje. Aż dziw bierze, gdy skonstatujemy, że ta muzyka narodziła się z inspiracji The Rolling Stones czy Shadowsami. No, ale dzisiaj jadą z nami artyści, którzy wyrwali się z kręgu niewolniczego naśladownictwa starych mistrzów i tworzą, czy tworzyli, muzykę nową. Legendarny Via Cante miał zaledwie 31 lat, gdy zmarł w 2005 roku. Towarzyszył największym śpiewakom i grał w najlepszych zespołach, ale nigdy nie zaistniał jako solista. Choć w tej roli pojawiał się w Bamako w różnych klubach. Historia jednak wiedzie nas na ciekawy trop. Tuż przed niespodziewaną śmiercią Cante dokonał nagrań z własnym zespołem. Wspomniał o tym pewnemu podróżującemu po Afryce producentowi. Gdy ten zaś dowiedział się o śmierci artysty, zaczął dopytywać o nagrania. Te o mało nie zaginęły. Owszem, zrobiono je, ale artysta umarł. Nikt się sesją nie interesował. Nie było sensu dalej nad tym pracować, bo nikomu nieznany muzyk nie miał szans na światową promocję. Tak o mały włos nie przepadłyby nagrania największego wirtuoza Kamelen Goni. To już nieroztańczone rock'n'rollowe rytmy. To kolejny krok w przyszłość tej sztuki. Thank you. Bana jugu yesu malane koni bejoro labana. Kodunu ya kera so macha manye Kodunu ya kera uladacha manye la bambali Kodunu ya kera tle gancha Kodunu ya kera sukocha Fama ya te kiseya Jamanya mogo ya kodiye Allah Kafendi lenye Nazara la fanta Nuna dunoya Mofanta ya te fugariya Fantaya konye Allah latigeye Nazara la jeli mati lula dunya Kosara maya te kiteya Jeli mandi ya konye da Allah kafendi lenye Nazara la kena bata nula dunya Ko kede ya te kise ya Nga uba dumpana bato ma yele konye Allah Ma yele ye Nazara ma sa alala ma sabi gane da dunya la Nazara ma sa ala la fama mi kane da dunya la Leni foli ke nyoko numbe ala kaso la banko nyuma na Nazara ma sa ala la fama mi kane da dunya la Leni nyamo go nyuma numbe ala kaso la banko nyuma na Koro ma se mi ba Kamelen goni, powrócimy jeszcze. Proszę o cierpliwość. Przekładamy zwrotnicę ponownie i tym razem Irlandia. Irlandia i dudy. Powinna być harfa, bo wszak mają ją Irlandczycy w herbie, ale po wielkiej bitwie zginęli niemalże wszyscy miejscowi szlachcice, którzy utrzymywali na swych dworach harfistów i ponoć setki bezdomnych nagle i bezrobotnych muzyków błąkało się po zielonych wzgórzach, a wszak niegdyś byli dla miejscowych notabli tym, czym dla afrykańskich możnowładców grioci. Od tej pory harfa stała się o wiele bardziej popularna w Szkocji, a Irlandią zawładnęły dudy. Znów artysta współczesny, Troy Donoclay i Hugh Loch. Pierwsza traszowo-folkowa formacja, jaką słyszałem na uszy w Londynie w latach 90. Rozpadła się, bo Troy, choć gra na elektrycznych dudach, to folkowiec. No, może folk rockowy. Klawiszowiec, inżynier dźwięku i fan Mozarta. Basista z jazzową przeszłością i rockowy gitarzysta. Aha, jeszcze skrzypek, taki spod znaku naszego Kazimierza. Tego nie dało się długo utrzymać razem i grupa z hukiem się rozpadła. Byli jednak